Jelle Visser met het NOS-journaal. De 7 verdachten die zijn opgepakt voor de overval gistermiddag op een goudtransport in Amsterdam komen allemaal uit België en Frankrijk. Dat melden bronnen aan de NOS. 6 van hen werden aangehouden bij Broek in Waterland na een wilde achtervolging met schoten over en weer. Daarbij kwam ook een verdachte door politiekogels om het leven. De 7e arrestant werd later opgepakt op de A16 bij Rotterdam. Burgemeester Halsema van Amsterdam spreekt van een ongekend heftige overval. De daders gebruikten automatische wapens. In Belgisch Limburg zijn naast 250 politiemensen ook 90 militairen ingezet bij de zoektocht naar de voortvluchtige militair Jurgen Konings. Volgens Belgische media zijn er schoten gehoord tijdens de klopjacht in de buurt van Langklaar, een dorp vlakbij de Nederlandse grens. Vanwege de zoektocht is de snelweg E314, het verlengde van de A76 in Nederland, afgesloten. Eerder werd ook het Nationaal Park Hoge Kempen al afgesloten. De 46-jarige koning zou hebben gedreigd met gewelddadige acties tegen virologen en de overheid. Ondanks de Brexit en de handelsbelemmeringen die sinds 1 januari gelden, is de export naar het Verenigd Koninkrijk op peil gebleven. In de eerste 3 maanden werd voor 8,9 miljard euro aan goederen uitgevoerd naar het VK. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is evenveel als het eerste kwartaal van 2020. Vooral de export van olie en gas en bloemen en planten nam toe. De export van auto's, trucks, schepen en vlees daalde. Over 2 weken komt het kabinet met een plan voor PCR-testen voor vakantiegangers. De beslissing of zo'n test gratis wordt is nog niet genomen, dat zei demissionair premier Rutte in de Tweede Kamer. Er lijkt een kamermeerderheid te zijn die de PCR-test voor reizigers gratis wil maken, zodat niet-gevaccineerde mensen geen extra kosten hoeven te maken. En dan het weer. Vannacht is het droog met minima tussen de 4 en 7 graden. In het binnenland kan mist ontstaan. Overdag is het overwegend droog met af en toe een zonnetje. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Steven Smit. Welkom bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap. Afgelopen week werd de podcast Buiten de Muren gelanceerd. Een podcast over draaideurcriminelen. Het gaat over kansen krijgen, kansen benutten en de vraag wanneer je echt vrij bent. Bij de nachtwinkel had ik een zakje snoep gestolen. Ook dieven? Ik zit nou even binnen, ja. Of zelfs moordenaars? We straffen 9 jaar. Komen op een dag weer vrij. Dus ik ben zo weer buiten, joh. Ze lopen langs de bewaking. Ga je hoor, veel plezier. Ja, dankjewel. Wil je hier niet weer zien? Ja, dat ook. Door de beveiligingspoortjes. Gaan hoor. Je hebt gezien? Ja, ja, zeker. Over de gracht. De grote poort door naar buiten. Ja, criminelen Harry en Bram worden na hun vrijlating een jaar lang gevolgd door podcastmaker Marjolein Knol. Harry die zat al 2 maal vast voor moord en draaideurcrimineel Bram stal voor de zoveelste keer een zakje snoep. Gaat het ze dit keer lukken om uit handen te blijven van justitie? Je hoort Harry. Ik wil ook nooit meer terug naar de gevangenis, geloof me, nooit meer. Want ik heb nou gezien wat het doet, hoor. En dat is de eerste keer dat ik het zie, hè? Zo. Verschrikkelijk. Ja. Ja. Helaas geven de statistieken hem weinig kans, maar liefst de helft van de ex-gevangenen vervalt in oude fouten. En dat geldt niet alleen voor 40 en 50-plussers Bram en Harry. De afgelopen jaren neemt de recidive onder jongeren toe. Ruim een derde van de veroordeelde jongeren gaat binnen 2 jaar weer de fout in. En de NOS sprak met 2 van hen. Waar ging het mis? Eigenlijk dat ik een meisje had mishandeld in de stad. En ja, ik heb haar best wel echt heftig mishandeld, zeg maar. Nou, het ging voornamelijk over mishandelingen en ruzies, omdat mijn thuissituatie niet heel goed ging. En mijn vader was momenteel even weg in detentie. En het ligt ook aan de mensen om je heen, hoe zij jou beïnvloeden. Laten we zeggen dat je vrienden hebt die al vaker dit soort dingen hebben gedaan. Dan willen zij jou ook overhalen om mee te doen. En voor je het weet ben jij de vuile klusjes aan het doen voor hen. Ik werd snel boos. En ik kon maar iets kleins zeggen. En ik had je al gewoon in elkaar geslagen. Gewoon zo heftig was het. Ja, gewoon een aantal spullen. Weet je, wat snel geld voor mij.

met wat extra bagage. En wat we ook meten is of de jongeren onderling zich veilig voelen. Dat ze elkaar niet afslachten, maar dat ze zich veilig voelen. En dat is ook best wel een dingetje natuurlijk. En we kijken of er niet te veel onnodige regels zijn die de jongeren in hun autonomie beperken. En we noemen dat repressie. Maar als in een instelling er te veel regels zijn en ik was een keer op een crisisafdeling en daar hadden ze 421 regels. Nou, dat kunnen die jongeren niet onthouden, nee. Maar de medewerkers ook niet meer. Nee. Dus dat was altijd. Nee, ik wou juist net zeggen, ja, regels lijkt me misschien ook wel goed. Enige regelmaat, duidelijkheid. Ja, maar 421 is wel erg veel. Dat gaat mij ook. En niemand kan het onthouden. Dus die jongeren konden altijd ergens voor gepakt worden. Dus het geeft een heel onveilig klimaat als er allemaal maar van die regels zijn. En we hebben zelfs een heel mooi voorbeeld. Is een opvang van HVO Querido in Amsterdam-West. De Aalberse straat. En daar zijn we begonnen met één regel. En dat was? Doe niet aan anderen wat je jezelf ook niet wil dat jou geschiet. En dat begrijpen al die ex-gedetineerden. Die snappen dat. Ze doen het niet altijd, maar ze snappen het wel. Ja. En dus dan konden we zo'n instelling alleen maar op één regel laten draaien. Ja. In plaats van 420. Precies, ja. Ja. En je zei die extra bagage is heel erg belangrijk. Iets leren. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, eigenlijk hebben we een hele belangrijke motivatietheorie. Het is geen theorie, maar het is gewoon bewezen. Hè? Dus dat heet de zelfdeterminatietheorie. En die zelfdeterminatietheorie die zegt van eigenlijk heeft ieder mens drie belangrijke basisbehoeften. In de eerste plaats verbondenheid. Dus ook criminelen hebben familie waar ze zich verbonden mee voelen. Dat is heel wezenlijk. De tweede plaats is competentie. En dat is dus iets leren, zingeving. Mensen willen graag dat hun leven op aarde zin heeft. En de derde is autonomie. Nou, we weten natuurlijk dat autonomie wel het dingetje is. Ja, vrij zijn. Ja, maar ook binnen de muren is het ook belangrijk dat zij ook iets in te brengen hebben. Op het moment dat ze alleen nog maar door een hoepel moeten springen, dan worden ze daar depressief van. En krijg je wat we noemen aangeleerde hulpeloosheid. Ze worden depressief en trekken zich terug in hun kamer. En ze raken helemaal van de leg. En uiteindelijk worden ze dan ook agressief. Dus ze moeten kunnen meebewegen, misschien ook meepraten over. Ja, meepraten. En niet alleen over de kleur van toiletpapier, maar ook wat wij vaak doen, is dat we met zo'n leefklimaatmeting leggen we dan de resultaten voor aan de medewerkers en ook aan de gedetineerden of de jongeren. En dan gaan we met elkaar praten van hoe kan dit beter? Nou, en dan blijkt, als je dat maar vaak genoeg doet, dan blijkt dat het ook echt beter gaat. En we hebben in 2013 zijn we begonnen met in alle justitiële jeugdinrichtingen het leefklimaat te meten. Nou, eerst veranderde er nog niet zoveel. Maar toen op een gegeven moment hadden de directeuren bedacht, we gaan die leefklimaatmetingen gaan we openbaar maken en aan de Tweede Kamer sturen. Oké, okay, waarom was dat? Een stuk transparantie. Dat klinkt goed. En toen wilde natuurlijk geen instelling meer het slechtste jongetje van de klas zijn. Dus je zag gewoon door de jaren heen, we doen dit nou sinds 2013... zag je dus de kwaliteit van het leefklimaat steeds stijgen. En wat zijn dan de dingetjes die getweakt worden, die worden verbeterd? Nou, bijvoorbeeld de houding van de medewerkers ten opzichte van de jongeren. Het is minder afblaffen, met meer respect behandelen. En vooral, en dat is een belangrijk thema in mijn werk, luisteren zonder oordelen. En want die jongens hebben allemaal dingen op hun kerfstok en sommige hele akelige dingen. Maar op het moment dat jij die jongeren accepteert voor wat hij is, En dan zeg ik altijd, jij bent niet jouw delict. En maar die jongeren accepteert, krijg je een stuk verbondenheid. En dan zie je dat de motivatie van de jongeren om te veranderen verbetert. Ja, dus op het moment dat jij de hele tijd zegt, jij bent een monster. Precies, dus je bent een dader, een monster zelfs, wat jij zegt. Het systeem is toch al gericht op die mensen als monsters te zien en te behandelen. Ja, dan houdt het op. Dit is iets waar jij heel specifiek hard voor maakt, toch? Dat je wil dat we daar anders naar gaan kijken in de maatschappij. Ja, ik vind het gaat om jongeren. Het zijn mensen die nog niet volwassen zijn en die hebben nog een heel leven voor zich. En dus het is heel belangrijk dat we die mensen niet als monsters benaderen, maar ook als mensen. en hun daden afkeuren, maar niet hun persoon. Waarom is dat lastig? Ja, sommige van die kinderen hebben echt hele nare dingen gedaan. En daar word ik zelf soms ook naar van. Nou, maar dat kan ik me wel voorstellen. Want jij krijgt natuurlijk wel veel verhalen te horen die ja, pittig. En dan toch moet je die knop omzetten en die jongeren accepteren als mens. En mens met een nieuwe kans. In plaats van in de jaren 90 dachten we allemaal van hadden we niks werkte idee. Ja, dus waar je links of rechtsom ook hulp biedt, ja. Dat gaat niet helpen. En dus een bekende staatssecretaris van Justitie die heeft eens een keer in de pers geroepen opsluiten en de sleutel weggooien. Nou, dat is natuurlijk gewoon niet wetenschappelijk gefundeerd. Nee, en daar zijn we ook wel heel ver nu vandaan, toch? In de justitiële jeugdinrichtingen wel, ja. Ja, dus daar is echt heel veel vooruitgang geboekt. En daar ben ik ook wel een beetje trots op, hè, dus dat die mensen dat hebben kunnen doen. Ja, en dan toch ontzettend veel recidieven. Dus ja. Hoe komt dat dan? Maar dat heeft ook te maken, hè, dat die jongeren vaak een relatief korte tijd in zo'n JEI zitten. Meestal gemiddeld zo'n 8 weken. En dan kun je niet heel veel veranderen. Oh, dat is heel kort. Ja, nee, maar dus meestal gaat het om relatief kleine dingetjes. Of nou ja, wat je klein noemt. Maar, noemen ze dan? Hebben we voorbeelden? Nou, herhaalde malen, scooters stelen, joyrijden. Weet je, al dat soort delicten, daar gaat het vaak over. Drugshandel. En de grotere delicten, de levensdelicten, daar zitten kinderen 1 tot 2 jaar vast. Ja. Maar goed, daar kan je er wat mee. Maar 8 weken kan je niet zoveel. Nee, dat is lastig om dan een omwenteling in het hoofd ook te maken natuurlijk. Ja, en bovendien worden toch wel veel drugs gebruikt. En de jongens die doen drugsschulden op in de instelling. En die moeten ze later weer afbetalen. Nou, dan zie je het weer beginnen. We praten zo verder, Peer. Dan pakken we ook nog een ander voorbeeld bij van aanpak. Namelijk de top 600. De toch wel, ja, moet ik zeggen, beruchte Amsterdamse lijst en aanpak van de 600 meest criminele veelplegers. Die aanpak bestaat deze maand 10 jaar. En daar gaan we zo de balans van opmaken. Maar eerst de tijd voor jouw eerste muziekkeuze. De muziek in dit programma wordt namelijk door de gast uitgezocht. En jij koos voor Sting. Fragile. Mooi nummer. Ja. Waarom wil je die laten horen? Om aan te geven dat ieder een mens is. En ook deze kinderen zijn hele kleine mensjes. En ze hebben ook hun behoeftes en aan warmte, verbondenheid, competentie en autonomie. En maar hun leven is gekenmerkt door heel veel pech. Fragile van de Engelse muzikant Sting. Het verscheen oorspronkelijk in 1987 als albumnummer van Nothing Like the Sun. Focus. Psycholoog Peer van der Helm is bij me te gast. We praten over jeugdcriminaliteit en buigen ons over de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren na een misdrijf niet weer de fout ingaan? En Amsterdam startte 10 jaar geleden met onder andere dit op het oog, de aanpak Top 600. Ja, wat is dat voor aanpak? Nou, de bedoeling van de aanpak is om de jongens goed te volgen en tegelijkertijd ook voldoende hulp te verlenen dat ze niet weer in de fout gaan. Ja. Dus het zijn twee poten, een repressiepoot. Een soort lik op stuk. Ja, en tegelijkertijd ook hulpverlening. Oké, dan het eerste gedeelte, dat lik op stuk. Snel, consequent straffen volgens mij. Waarom wordt dat als noodzakelijk gezien? Nou ja, kijk, het probleem is dat als jongeren voordeel hebben van criminele activiteiten en ze worden daar niet voor gecorrigeerd, dan denken ze dat niemand kan mij meer iets maken. Die voelen zich echt ontastbaar. En dan zie je dus dat het gedrag steeds meer toeneemt. Want ja, weet je, je hebt er voordeel van, zelfs heel veel voordeel. En je bent gewoon de bink. Terwijl je daarvoor de zielenpoot was van de buurt, ben je nu ineens de bink met meisjes om je heen, geld en dure wagen. Dus op het moment dat je niks doet, dan gaat het vanzelf mis. Maar daarnaast is er natuurlijk nog iets anders nodig. En precies, dat is de zorg. Dat is de zorg. En wat is dan binnen die aanpak Top 600, wat is dan de zorg? Waar bestaat die uit? Nou ja, wat belangrijk is, is dat de jongeren bijvoorbeeld naar school gaan. Dat hun een situatie thuis wordt verbeterd. Dat er ook heel erg wezenlijk is, is dat er wordt gekeken naar alternatieve inkomstenbronnen dan roof en moord. Dus je moet echt gewoon proberen om samen dat leven weer op de rit te krijgen. En dat verschilt per jongere, dus er is een maatwerkaanpak nodig. Maar daar, toen die Top 600 begon, is daar nog niet zo over nagedacht. Aan dat maatwerk? Nou ja, kijk, wat de aanleiding voor de top 600 was de moord op juwelier Hunt. Ja. Toen is men die jeugdcriminaliteit die steeds maar groeide, is men serieus gaan nemen. En men is begonnen met die repressie. En dat maatwerktraject, dat hobbelde erachteraan. En bovendien, zo'n maatwerktraject kost heel erg veel geld. Ja, want dat betekent individueel mensen hulp bieden. Dat is lastig. Nou ja, het is ook lastig richting de maatschappij uit te leggen. Hè? Want ik heb heel veel wethouders die tegen mij zeggen van ja, maar ik heb nog 200 eerlijke studenten die op de wachtlijst voor een woning staan. Ja, waarom zou ik zo'n criminele jongere een woning geven? Ja, als die jongen op straat komt te staan en ik kan nergens heen. Dan weet ik waar die naartoe gaat. Hè? Dat vertellen ze mij. Dan zeggen ze, ik ga naar vrienden. Ja, foute boel. Foute boel. Welke doelgroep richt het zich dan? Het is echt op jongeren, toch? Volgens mij. Wat ja, het gaat echt om jongeren. En het gaat om jongeren die ernstige delicten plegen. Ja. Dus niet, die mars om de hoek stelen of zo. Maar het gaat echt om jongeren die regelmatig inbreken, roofovervallen plegen en erger. Veelvuldig met politie en justitie in aanraking komen, neem ik aan. Ja. En hoe kom je dan op die lijst? Wie bepaalt dat? Hoe gaat dat? Nou ja, dat is dus een samenwerking tussen de gemeente, politie en justitie. Dus die kijken daarnaar en die zetten zo'n jongen op die lijst. De jongens die ze niet zien, die komen niet op de lijst. Ja, het houdt ook op na 600, alsof het daar... Nou ja, tegenwoordig spreken ze ook over de top 1000. Hè? Dus, ja. Maar... Ja, weet je, het is natuurlijk ook een beetje arbitrair. Want kun je misschien wat kenmerken geven waarop die lijst dan gebaseerd is? Nou ja, kijk, dus het gaat erom het plegen van ernstige delicten. Ja. Alleen het probleem is dat niet alle delicten die gepleegd worden, gezien worden. Ja. Dus tot ongeveer een jaar, anderhalf jaar geleden, tot de nieuwe burgemeester kwam, was drugshandel was geen ernstig delict. Het had in ieder geval geen prioriteit. Dus men vond het wel ernstig, maar het had geen prioriteit in de opsporing. Dus heel veel jongens die doorgegroeid waren naar die drugshandel, bijvoorbeeld de mokromafia, die werden niet meer als criminelen gezien, want ja, er was niks tegen ze. Want ja, het had geen prioriteit, dus men zag het niet. Ja. Dus, het hangt maar net van de definitie af of je op zo'n lijst komt te staan. Ja, dus Johan Cruijff heeft ooit eens gezegd, je ziet het pas als je het door hebt. Ja. Nou, als je het niet ziet, heb je het ook niet door. Ook niet door. Dus ik heb ook al vaak discussies gehad met officieren van justitie en politie. Ik zeg van ja, weet je, hoe kan het nou zijn dat jullie gezegd hebben dat die en die stopt? Waar blijkt dat uit? Stopt met? Met criminaliteit, met feiten plegen. En dan zegt hij, wij hebben geen feiten meer gezien. Ik zeg, dan heb je het niet door. Ja, dat is natuurlijk wel gek. Want zij weten toch ook wel dat natuurlijk het is vaak de bedoeling van criminelen om niet gezien te worden, denk ik. Ja, maar kijk, het top 600 was het vlaggenschip van Van der Laan. Om te laten zien hoe goed hij het deed. En daar mocht je geen kritiek op hebben. Oké. Okay. Dus, ja. Dat deed jij dus wel. Wat kreeg je dan terug? Nou ja, dat het niet opportun was om er op deze manier over te praten. Dus dat vond men niet fijn. Is dat nu anders trouwens onder Halsema? Dat weet ik niet. Halsema is pas relatief kort begonnen met die drugsaanpak. En ik denk dat ze daar echt de spijker op de kop mee slaat. Want dat is het grootste probleem van Amsterdam en de dorpjes daarbuiten. Want eigenlijk van heel Nederland. Dus ik vind dat... dus ik denk dat er heel positieve veel... Positieve wenteling? Nou ja, ik ken een flink aantal rechercheurs en die echt heel blij hiermee zijn. Want die hebben al 10 jaar geroepen van je moet die drugscriminaliteit aanpakken en er gebeurde niks. Tot grote frustratie. En ik ken zelfs een paar rechercheurs die daarom het korps verlaten hebben. Omdat ze zeiden van jongens, we moeten iets met die drugs doen. Want bij drugs horen wapens en bij wapens hoort vrouwenhandel en nou... De hele alles. Het klinkt niet nieuw. Nee, het is ook allemaal niet nieuw, maar... Vreemd dat dan niet zo op de prioriteitenlijstje staat, zou ik zeggen. Maar ja, weet je, er zijn 50.000 agenten tekort in Nederland. Dus ze moeten iets. Dus ik verwijt het de politie niet. Die komen gewoon simpelweg handen tekort. Ja, die komen handen tekort. Hè. Dus als je kijkt naar die hele drugscriminaliteit... die is uitgewaaid naar heel Nederland op dit moment. En zelfs in kleine dorpjes... En dan, weet je, dan heeft zo'n politiebureau heeft 's nachts voor 80.000 inwoners hebben ze 4 agenten. Hm. Ja, terwijl alles speelt zich 's nachts af. Hè? Ja. Dus ja, weet je, ik snap die politie ook wel dat ze en bovendien komen heel veel prioriteiten komen uit Den Haag. Van nu moet je dit doen, nu moet je dat doen. En dat is heel frustrerend voor een individuele wijkagent die precies weet waar zijn pappenheimers zitten, ja. Niks kan doen. Niks kan doen. Over die jongens, jij spreekt ze dus ook geregeld. Wat zeggen die tegen jou over die lijst 600? Wat vinden die daarvan? Nou ja, voor een aantal van de jongens is het een toppie dat ze erop komen staan. Dat geeft meteen 100 punten status extra. En dat is ook een niet... Ja, je bent ineens iemand. Dragen, ik ben op de... Dus ook dat is een niet voorzien stigmatisatie effect van die lijst. Dus ineens horen ze bij de grote jongens. Nou, dat is niet zo handig. Hoe gaat dat eigenlijk? Is er ergens publiekelijk zo'n lijst? Of nee, ze krijgen gewoon een brief. Ze krijgen gewoon een brief. Ja, ze krijgen een brief thuis en je bent aangemeld voor de top 600. En ja, we gaan je in de gaten houden en dat soort dingen. En ja, en er worden natuurlijk huisbezoeken afgelegd door ambtenaren van de gemeente. In 9 van de 10 gevallen is het van... doe jij de deur achter je dicht of doe ik dat voor jou? Ja, het is gewoon heel ingewikkeld. Ja, want het is natuurlijk ook lastig om achter die deur te komen. Hè? Ja, dat is een van de ingewikkelde punten in de top 600 aanpak... is dat je bijna niet achter die voordeur komt. Ja. En dus vandaar dat ik er ook voor pleit om ons veel meer te richten op school... En want daar kunnen die jongens wel bereiken. Ja, gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Als jij dan nu persoonlijk de balans opmaakt van zo'n lijsten, zo'n top 600 en daarbij bijkomende aanpak. Nou ja, kijk, als we zien dat die lijst steeds meer groeit en dat we ook al over top 1000 praten, dan kan ik niet zeggen dat het een succes is geweest. Nee. En ik zie ook in Amsterdam dat er heel veel goedwillende medewerkers die met de jongens aan het werk gaan. Die hebben zo'n caseload. Weet je, het kost echt heel veel om daarin te investeren. En zolang we dat niet doen, hebben we wel een probleem. Hè? Want elke keer als zo'n jongen recidiveert en die krijgt niet de juiste hulp, dan is het wel ingewikkeld. Ja. Het is wel bedoeld om ze juist ook hulp te geven, toch? Om ze in ieder geval dicht te brengen en ook iets van hulp te bieden. Het zijn goede bedoelingen. Is dit trouwens uniek in Nederland of in de wereld, zo'n top 600? Ik bedoel, kijk, als we kijken naar 10 jaar Rutte, waar een groot deel van het sociale domein flink op is bezuinigd. Ook op deze de zaken is zoveel bezuinigd. Vroeger was de reclassering een hulpverleningsorganisatie. Nu is de reclassering een toezichthouder. Ja, zie je dat zelf ook zo? Zeg je? Zien ze dat zelf ook zo? Ja, dat weten ze natuurlijk ook wel. Hè? Want hulpverlening zit niet meer in hun takenpakket. Terwijl eigenlijk zou je... ik vind die repressie en zeker die aanpak van die drugscriminaliteit vind ik heel goed. En ook natuurlijk die, al die schietincidenten daar. Hè? Dus daar moet je echt paal en perk aan stellen. Maar tegelijkertijd moet je ook hulp verlenen. Want anders is het dweilen met de kraan open. Wat voor alternatief zou jij kunnen bieden vanuit de wetenschap? Nou ja, dus als we kijken naar het onderzoek, hè, dan kom ik weer terug op die zelfdeterminatietheorie, verbondenheid, competentie en autonomie. Het is belangrijk dat die jongeren zich verbonden voelen. En ik ken een aantal medewerkers van de gemeente die echt een band met een aantal van de jongens hebben opgebouwd. En die bereiken dus wat. Maar daarnaast is het belangrijk dat ze ook weer naar school gaan en een vak leren. Ik bedoel... Het geeft een stuk zingeving als je iets kan. Ik weet nog heel goed dat ik een tijdje terug in een jeugdgevangenis was. En dan was ik daar op school. En er was een jongen bezig met een eindexamenwerkstuk te lassen. En ik kan een klein beetje lassen, niet zo heel goed. En toen zei ik tegen de jongen, jeetje, wat een mooie lasnaad. Wat ziet hij er goed uit. Oh, dank u wel, meneer. En dan zie je zo'n jongens hier groeien. Ik zeg, wat ga je ermee doen? Ja, zegt hij, ik wil graag onderwaterlasser worden. Nou, zeg ik, dat is altijd specifiek trouwens. Ja, nou, ik zeg, daar is altijd werk in en je kunt goed geld verdienen. Ja, en ik zeg, wat ga je dan met het geld doen? Ja, ik wil zo graag een vriendinnetje, zei hij toen. Nee, maar goed, weet je, zo gaat dat. Ja. Het zijn de Zij willen natuurlijk ook gewoon een leven opbouwen. Ja, we hebben natuurlijk iets, heel veel van deze jongeren hebben gevraagd van, wat wil jij? En dan antwoorden ze eigenlijk altijd met de 4 W's. Wonen, wijf, werk en wagen. Wagen ook. Ja, wagen is er later bij gekomen. Ja, oké. Okay. Toch het statusdingetje. Nou ja, het is gewoon voor die jongens is een auto is echt heel belangrijk. Ja, ja. Blijft toch lastig hè, om hier toch iets aan te doen. Is er dan misschien ook maatschappelijk breed een soort omwenteling nodig? Dat we met z'n allen er anders naar gaan kijken naar dit soort jongeren? Wat ik dus belangrijk vind, is dat wij in Nederland, in vergelijking tot andere landen, België, Duitsland, waar ik veel kom, zijn we relatief hard naar onze jongeren in het veroordelen van deze jongeren. In het daderschap eigenlijk. Het daderschap. Hè, dus, en we kijken eigenlijk nooit naar het slachtofferschap. Bijna al deze jongeren, nou, we hadden net het voorbeeld van het meisje weer, en dan weet je al, dit is zo mis. En een groot deel van de jongeren die ik tegenkom in de criminaliteit zijn allemaal, naast dader, zijn ze ook slachtoffer geweest. Maar daar kijken we niet naar. We kijken ons systeem kijkt alleen maar naar het daderschap. Maar die jongens zijn meer als een dader. Maar op het moment dat we dus een systeem hebben gebouwd waar mensen eigenlijk vanzelf als dader worden gezien. Kijk naar de belastingtoeslagenaffaire, sociale diensten. Al dat gedoe. Mensen worden heel snel als dader gezien. Terwijl we ook moeten kijken naar wat zit daarachter. Ja, zijn we dan te hard? Waar ligt dat aan? Waarom hebben wij dat als Nederlanders dan? Ik weet het niet zo goed. Maar ik vind wel in vergelijking tot... als we kijken naar de duizenden jongeren die in Nederland gesloten zitten. En dan kom ik in een van de meest arme landen in Europa, in Albanië. En er zitten er 21 jongeren gesloten. 21? Ja, die hebben net zoveel inwoners als in Nederland. En daar zijn ze veel verder in het omleiden van de jongeren. En met omleiden bedoel ik, dus niet naar de jeugdgevangenis, maar of naar een gesloten jeugdinrichting, maar veel meer kijken van, wat kunnen we wel met deze jongeren doen? Dus die slagen erin om een groot deel van de jongeren, ondanks het feit dat ze geen rode rotcent hebben daar, om die buiten de gevangenis te houden. Misschien moeten we daar dan... Nee, dat vindt Buitenlandse Zaken weer niet fijn. Oké. We praten zo verder, Peer. Onder andere ook over jouw nieuwe aanstelling als bijzonder hoogleraar onderwijs en zorg aan de Universiteit van Amsterdam. En ik ben ook heel nieuwsgierig wat je in die functie gaat doen. Maar eerst tweede muzieknummer. Mr. Tambourine Man, Bob Dylan. Vanwaar deze keuze? Nou, eigenlijk omdat we iets van 9.500 van deze jongeren hebben op straat lopen zwerven. En we weten dat dat niet goed voor ze is. Die zijn dakloos. Ja. En die zwerven op straat van vrienden naar vrienden. En dan weet je eigenlijk dat het niet goed gaat. Ja. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Op NPO Radio 1. Met Steven Smit. Nog altijd bij me te gast in de studio is psycholoog Peer van der Helm, verbonden aan de Hogeschool Leiden. En onlangs dus aangenomen als bijzonder hoogleraar onderwijs en zorg aan de Universiteit van Amsterdam. Wat behelst deze functie? Voor een deel is deze functie ook ingesteld door de scholen van de gesloten inrichtingen. En ze willen graag kijken van hoe kunnen we het beter doen. Ja, bijzonder. Ja, ik vind het heel spannend ook. Omdat ik denk van... bij de meeste kinderen in ons land... 95% van de kinderen in ons land komt wel op zijn pootjes terecht uiteindelijk. Maar deze kinderen vaak niet. Nee, dus dat is best wel moeilijk om daar dan een verandering in te kunnen aanbrengen. Of iets te zien en te onderzoeken waarin dat in gang zou kunnen worden gezet. Nou ja, ik geef heel veel trainingen aan docenten in het gespecialiseerd onderwijs, hè, zoals we het tegenwoordig noemen. En die zijn juist mega gemotiveerd, want die zien die kinderen ook. En een tijdje terug stond ik met zo'n docent te praten en zei van, waarom doe je dit werk nou? Ja, zegt hij, het zijn toch zulke zielenpoten. En toen dacht ik van, weet je, er zit zo'n intrinsieke motivatie om te kijken of ze toch iets van deze kinderen kunnen maken. Nou, ik vind dat heel knap. Ik heb ook het gevoel dat het ook in jou zit. Ja, tuurlijk. Want als je die kinderen echt kent, dan denk je van, goh, dit zou, als het mijn dochter of zoon was geweest, zou ik dit niet willen. Nee. En hoe blijf jij dan in toch wel veel ellende, zie jij, hoor jij, hoe blijf je dan toch hoopvol of positief? Hoe nou, omdat ik zie dat het bij een aantal kinderen wel lukt. En die, die weten weer iets op te bouwen. En die gaan dan weer... wonen, wijf, werk en wagen. Ja, weet je, en dat is toch fijn om te zien. Weet je, dan denk je van, dat doe je toch niet voor niks. Nee, en dat keeps you going als het ware. Ja, dat houdt je... dus weet je, je ziet er ook een aantal weer afgeleiden en er gaan er ook regelmatig een aantal dood. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat het heel moeilijk is om op dat moment dan nog dat positieve eruit te halen. Ik vind dat je altijd hoop moet hebben dat het goed komt. En er is ook gisteren nieuw onderzoek uitgekomen, Italiaans onderzoek. En die laat zien dat docenten in het speciaal onderwijs, dat hun belangrijkste functie is om hoop te geven. En als je dus hoop aan die kinderen geeft, blijkt dus ook dat ze het beter gaan doen. Hoe doe je dat? Nou, gewoon door die kinderen positief te benaderen in plaats van ze als monsters te zien. Ja, dat klinkt eigenlijk nog een beetje vaag. Nou ja, kijk, als jij de hele tijd tegen die kinderen loopt te roepen van je deugt niet, je zal nooit deugen. En zoals die staatssecretaris zei, sleutel omdraaien en weggooien. Ja, dat gaat zichzelf versterken. Hè? Dus die kinderen hebben al zo'n vreselijk laag zelfbeeld. En die haten zichzelf en overschreven zichzelf daarmee. En als je dat nog eventjes flink erin wrijft, ja, dan wordt het niet beter. Nee. En wat hoop jij nog voor ze dan, als je kijkt naar de toekomst? Wat zou jij nog heel graag willen meemaken voor die jongeren? Nou ja, dat het dus dat zij op een gegeven moment op een plek komen waar ze een beetje zichzelf kunnen zijn. Een leuke relatie hebben. En ze willen heel vaak ook nog kinderen hebben. En dat ze die kinderen goed kunnen opvoeden. Want we zien heel veel in dit soort gezinnen, zien we dat de problemen van generatie tot generatie overspringen. En ja, dat wil je natuurlijk absoluut niet. Nee. Maar dat is ook lastig om daar misschien iets aan te doen. Nou ja, daarvoor is opleiding heel belangrijk. Hè? Ja. We weten gewoon dat school uiteindelijk die, wat we noemen, intergenerationele probleemtransmissie kan doorbreken. Sorry, de wat? Ja, het is een moeilijk woord, maar het gaat erover dat problemen van generatie op generatie zich voortplant. Ja. En dat heet intergenerationele probleemtransmissie. Bijvoorbeeld, je komt uit een arm gezin. Is ja, het vaak met zo schulden, dat je, ja. waar veel geweld is, waar kinderen misbruikt worden. En, nou, neem maar bijvoorbeeld het voorbeeld van Holleder. Hè, die werd natuurlijk ook zijn hele jeugd geslagen. Mishandeld, ja. Ja, en weet je, dat blijft zich doorzetten. Ja, dus dat is eigenlijk de hoop, dat daar een doorbreking in komt. Ja, en dan weten we nu uit dat nieuwe onderzoek dat als die jongeren weer hoop krijgen dat het beter gaat worden, dat het dan ook lukt. Nou, hoop is dan het belangrijk thema, ja. Ja. Mooi gezegd. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je komst aan de studio. Psycholoog Peer van der Helm, verbonden dus aan de Hogeschool Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Dan sluiten we af met je laatste muziekkeuze. De Beatles, Here Comes the Sun. Ook wel een hoopvol nummer, denk ik. Ja, dat is een van de meiden die ik volg. Die is deze week vrijgekomen, na 2 jaar. Ja, dus voor haar dan een hoopvol nummer voor een hoopvolle toekomst. Precies. Mooi. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. Mijn gesprek met psycholoog Peer van Helm. Of wil je gewoon meer mooie verhalen uit de wetenschap? Nou, alle gesprekken van Focus zijn 24 uur per dag te beluisteren in onze podcast Focus Wetenschap. En die vind je in je eigen podcast-app of via de site van NPO Radio 1. En daar is ook de podcast Buiten de Muren te vinden, waarin podcastmaker Marjolein Knol 2 ex-gedetineerden volgt op weg naar een leven buiten de muren van de gevangenis. Een stap die simpel lijkt, maar alles behalve simpel is. Keep me here. My heart is near, my love has gone away. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. Oké, van de Engelse singer, songwriter en componist Tom Rosenthal. En in het volgende uur, straks in Focus, kun je luisteren naar die tweede aflevering van de podcast Buiten de Muren, genaamd Een Nieuw Begin. En dit is een aflevering waarin draaideurcrimineel Harry voor het eerst op verlof mag en gedetineerde Bram zich voorbereidt op vrijlating. Ook het volgende uur kun je luisteren naar een nieuwe aflevering van de Andere Tijden podcast. Deze zal gaan over het begin van AIDS in Nederland. AIDS is inmiddels een bekende ziekte, maar was dat niet altijd? Begin jaren 80 wisten de verontruste artsen zich geen enkele raad met deze nieuwe, mysterieuze aandoening. Andere Tijden straks over het begin van een wanhopige zoektocht naar een oorzaak. En een geneesmiddel, een zoektocht die nog altijd niet ten einde is. Straks het nieuws van 3 uur en dan zie ik u daarna graag weer terug. Tot zo. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 3 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Afspraken tussen de voedingsindustrie en de Nederlandse overheid om minder zout en suiker te gebruiken hebben maar beperkt effect gehad. Volgens het RIVM zijn er kleine stappen gezet en consumeren Nederlanders nog altijd te veel zout en te veel suiker. Sinds de afspraken gemaakt zijn in 2014 krijgen volwassenen gemiddeld per dag 0,5 gram minder zout binnen. Een snufje, aldus het RIVM. Het gaat vooral om brood, vlees, kaas en soepproducten. Bij suiker gaat het om 7,5 gram minder per dag. Dat zijn 2 suikerklontjes. Zo werd er minder suiker gestopt in frisdranken en in melkproducten. De VS gaan geen sancties invoeren tegen het bedrijf achter Nord Stream 2... de gaspijplijn die van Rusland onder water naar Duitsland loopt. De Amerikanen zijn tegen het project, maar volgens minister van Buitenlandse Zaken Blinken zijn sancties niet in het belang van de VS vanwege de goede betrekkingen met Duitsland en andere Europese landen. Washington vindt dat Duitsland en de EU zich met Russisch gas te veel afhankelijk maken van president Poetin. De aanleg van Nord Stream 2, een pijplijn van meer dan 1200 kilometer, wordt waarschijnlijk eind dit jaar voltooid. Over 2 weken komt het kabinet met een plan voor PCR-testen voor vakantiegangers. De beslissing of zo'n test gratis wordt is nog niet genomen, zei demissionair premier Rutte in de Tweede Kamer. Er lijkt een Kamermeerderheid te zijn die de PCR-test voor reizigers gratis wil maken. Partijen als D66 en GroenLinks vinden het niet eerlijk als bijvoorbeeld nog niet gevaccineerde jongeren extra kosten moeten maken voor een buitenlandse vakantie. En dan voetbal. De finale van de play-offs om Europees voetbal gaat zaterdag tussen Feyenoord en FC Utrecht. Feyenoord versloeg gisteravond in de halve finale stadsgenoot Sparta met 2-0. Utrecht won thuis in de andere halve finale met 1-0 van FC Groningen. En dan het weer. Vannacht is het droog met minima tussen de 4 en 7 graden. In het binnenland kan mist ontstaan. Overdag is het overwegend droog met af en toe een zonnetje. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Steven Smit. Het is 3 uur geweest en dat betekent dat het weer tijd is voor de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. En laten we gelijk beginnen met die tweede aflevering van Buiten de Muren, waarin draaideurcrimineel Harry voor het eerst op verlof mag en gedetineerde Bram zich voorbereidt op zijn vrijlating. Dit is een nieuw begin. Ai, ai, ai. Harry's nieuwe cel staat vol met boodschappentassen. Wat een gedoe. Daarin zitten zijn kleren, nog wat eten, het ouderwetse tafellampje. Kijken. Ja, mijn check. Heel belangrijk. Harry is net verhuisd als ik binnenloop. Oh, het ziet er wel onbeschoft uit, hè, dat ik bezig ben. Maar ja, ik moet dit even doen, Marjolein, voordat ik naar buiten mag. Maar met tassen uitpakken is Harry niet echt bezig. Hij is te onrustig. Hij denkt aan heel andere dingen. Hij mag voor het eerst een weekend op verlof. Oh, ik kan je niet opschrijven. Dat is zo mooi. Naar de dijk. De zee. De zeelucht. Mijn meisje. Die ook echt helemaal hypernerveus is. Niet zichzelf is. De gekste dingen tegen me zegt. Oh, ik moet nog zoveel doen. Wat moet je doen dan, schat? Zeg ik dan. Ja, ik moet nog dit opruimen, dat opruimen. Ik zeg, nou, lekker belangrijk. Je kan ook een beetje rust gaan doen. Zegt ze, ja, maar ik wil toch dat het netjes is en dit. Nogmaals, het is mijn lieverd. Even die dingetjes bij elkaar. Ik prop het gewoon in mijn kast, zo kan me uitschelen. In de laatste 4,5 jaar dat Harry vastzat, zag hij zijn vriendin Karin nauwelijks. Ja. Het Drentse Veenhuizen, waar deze gevangenis staat, ligt ver weg van waar Harry's vriendin woont. Ik ben bijna klaar. Zie ik alweer. Penselen. Na zondag ben ik om 5:30 weer terug. Ja, joh. Dit is Buiten de Muren en ik ben Marjolein Knol. Ik volg een jaar lang 2 ex-gevangenen vanaf het moment dat ze vrijgelaten worden. In de vorige aflevering vertelde ik over Harry, een langgestrafte die vastzit voor doodslag. En Bram, een draaideurcrimineel. De laatste keer dat ik Bram zag, ging hij onder druk toch weer aan het werk. En werd hij gelijk bijna in elkaar geslagen door een medegedetineerde. Omdat hij een pakje check niet terugbetaalde. Ik ben een kind, man. Weet je nog? Hé, goeie, je gaat naar de golf. Wat wil je nou doen dan? Wat wil je nou doen? Kom. Harry, de langgestrafte, is net verhuisd naar het Open Kamp. Een afdeling in de gevangenis waar gedetineerden aan het einde van hun straf weer met verlof af en toe naar buiten mogen. Jongens. Dit is aflevering 2, een nieuw begin. Ik had jullie graag mee willen nemen, ja. Harry loopt de trap af met zijn koffer. Hij draagt een soort linnen pak, en een rood hoedje. Hi Henk. Hoi. Hey. Hallo hoor. Ja, goed weekend. Ja, dankjewel. Ja, heel veel plezier hè. Dankjewel hè. Heel voorzichtig. Ja, zeker. Voor de weg van Duiken. En rare dingen hè. Hoi. Harry heeft het helemaal geregeld. Als hij straks buiten is, staat zijn beste vriend al op hem te wachten. Okay. Kom goed. Jongens er al zijn. Ik denk dat dat... Nee, dat is niet de auto. Hey Ed! Heb je die jongens... Zijn die jongens hier op de parkeerplaats? Een beer van een vent staat op Harry te wachten. Hij parkeerde zijn auto niet op de parkeerplaats... maar net naast het grote hekwerk van de gevangenis. Ja, man. Lekker naar huis, man. Ik ben blij dat ik je even zie. Ja, ik neem het maar goed, geef je dit. Ja, maar luister nou even. Ja, helemaal gek. Is dat je Maserati? Dat is mijn Maserati. Ik zit goed. Heb jij een telefoon voor mij? Ja. Kan ik even de jongens bellen? Begin nu wel. Had jij toevallig een envelopje voor mij? Dat ook. Hé, maar even. Wie is helder? Ja, doe maar. Harry krijgt 2 volle enveloppen overhandigd. En een nieuwe telefoon. Daar belt hij gelijk de jongens mee die hem zijn auto zouden komen brengen. Voor mij? Ik heb hier met Harry. Ik sta buiten. Oh, waar ben jij? Waar ben jij? Kijk, wat ik ook heel vaak doe is dit, hè. Dan heb je, ik zal je even laten zien. Dan heb je de radiozenders. Dan doe ik even zo, wacht even. Dan even terug. Wacht even, ba. Oh, foutje. Vuurpleger Bram probeert de radio aan de praat te krijgen. Hij is net terug van werk. Bla, bla, bla. Kijk. Ach, godverdomme. Nadat het die laatste keer zo uit de hand liep, grepen de bewakers in. De dreigingen zijn ondertussen opgehouden en sindsdien ging Bram elke dag aan het werk. Of de arbeid, zoals ze in de gevangenis zeggen. Ja, nee, dat is gewoon bijzaak. Het is gewoon standaard shit. Je wat te doen, weet je, moet koelkasten schoonmaken. Dat is wel goed voor mij. Momentje hoor. Hey, loop rustig aan. Nee, doe niet rustig aan. Zit me op te fokken, godverdomme. Dit is een godverdomme. De radio. Hier. Lekker toch? Lekker muziek. Nou, ga ik lekker tekenen, hè? Oh, deze moet je niet naar kijken. Ah, dat is netjes bloot. Dat was een opdracht. De afdeling waar Bram zit staat blijkbaar bekend als een plek waar het vaker onrustig is. Ruzies zijn gebruikelijk. In de tijd dat ik hier rondloop heeft altijd minstens 1 gedetineerde straf. Die persoon mag dan niet aan het werk en blijft zonder tv op cel zitten. Een soort van huisarrest. En nu is dat bijvoorbeeld de jongen die de vorige keer bijna in gevecht kwam met Bram. En ja, er is altijd een soort van spanning. Omdat altijd wel iemand ruzie heeft met iemand. Omdat die moet betalen en die komt daardoor weer in de schuld bij de persoon waar hij het vandaan heeft of wat dan ook. Ik wil weten hoe een ruzie over 1 pakje cheque zo uit de hand kan lopen. Hoe dat werkt. Ik merk dat ik wat vraagtekens zet bij Brams verhaal. En spreek daarom een medegedetineerde aan in de gang op zijn afdeling. Dat is een ramp. Dat is echt een ramp. Elke dag is er ruzie over. Dus dat is toevallig wat je de laatste keer misschien dat je het zag gebeuren. Maar dat is nog niks, zeg maar. Daar waarschuwde Bram me eerder al voor. Nee, Marjolein. Ik heb daar genoeg ervaring in om die inzichten en besef te hebben dat het uit de hand gaat lopen. De eerste stap is bedreigen, de volgende keer is het in de gezicht spugen. En wat is de volgende stap? Dat we echt met elkaar gaan verbinden en dan beland ik in de ISO. De man op de gang heeft dreadlocks die tot zijn onderrug reiken. Ik vraag hem naar de ruzie van laatst. Bram leende 1 pakje cheque. Hoe kan dat zo uit de hand lopen? De cheque is gewoon betaalmiddel. De cheque wordt opgespaard, die wordt weer doorverkocht. Met cheque kan je gewoon omwisselen voor geld. Voor cashgeld. Het is een betaalmiddel om drugs te kopen, zegt hij. En dat weet hij zo goed omdat hij vroeger zelf drugs deelde in de gevangenis. Of dat nou waar is of niet, hij weet me goed uit te leggen hoe het werkt. Een pakje cheque kost €7. Nou, als ik ze dan voor 5 euro verkoop, dat wil iedereen wel, zeg maar. 10 pakjes is 50, nou zeg maar. 20 pakjes is 150, zeg maar 300 euro per week, per afdeling kan ik pakken van mensen. Bijna 5000 euro in de maand. Hoe de drugs de gevangenis inkomt, daar vertelt hij me niet echt over. Vaak via een bezoek van buiten, mompelde hij toen de microfoon uitstond. Ja, iedereen die hier zit is verslaafd, zeg maar, aan drugs of alcohol. Iedereen hier. Er is niemand op de afdeling die het niet gebruikt. Ja. Dus het is gewoon maar net wat je gebruikt. Harddrugs. Mensen die dat doen, die hebben een kleine kans om gepakt te worden. Want dat is er in een 24, 48 uur is het weg. Hij geeft als voorbeeld cocaïne. Dat blijft, in tegenstelling tot een jointje, veel minder lang in je urine zitten. En is dus moeilijker te vinden voor de bewakers die elke 6 weken een urinecontrole doen. Het is wel duurder, maar... Hoeveel kost het ook in hier? Een dubbele van buiten. 10 pakjes check. Heb je een half grammetje. 10 pakjes check. Ik denk aan Bram. Zou hij dat pakje check hebben gebruikt voor drugs? Hij was toch clean? Het enige voordeel in me is dat ik nu bijna meer dan 3 jaar clean ben. Dus ik ben 3 jaar drugsvrij. Ik heb geen rapport voor gebruik gehad. Ik snap nu dat hij makkelijk onder de controles uit kon komen. Maar dan alsnog. Hij leende maar 1 pakje check. Toch? Ja, maar dat is er niet 1. Dat is bij 5 mensen of 6, 7 mensen, 2 of 3 pakjes. Snap je? Ik snap het. Terug naar langgestrafte Harry, die buiten de gevangenis staat te wachten op zijn auto. Ja, daar zijn de jongens. Oh, ik ben zo blij. Even. Een zilveren Mercedes stopt vlak naast Harry. Kijk, mooie bak. Ja, mooi. Hey, het is voor... Hey man. Hey, ik word voor de radio opgenomen. Is dat zo? Ja, hier, Marjolein. Hey, hoe is ie? Oh, ik ben zo blij om jou te zien. Parkeer maar daar, is hier Louis. Kan je mij uitleggen hoe dat werkt? Pas niet. Ik ga. Ze nemen alles door en dan is het tijd. Ja, maar jongen. Goeie reis onderweg. Ja, onveilig, hè? Ja. Even een belletje als je aangekomen bent. Maar rot op, man. Ja, ik heb nou al mijn spullen heb ik al. Ga weg, man. Zwerven. Nee, jongens, goed. Geef even. Ja, oké. Okay. Dat doe ik. Hey, doei. Ja, dat doe je. Doei. Doei. Dag, doei. Ik ga maar even zitten. Ik laat het zo zien. Ik wil even wat zeggen. Ik ga dus door wat ik dus wil, wat ik in het verleden heb. Ik ga een portfolio maken. Ik ga dus een internetbedrijf starten voor glaspainting, heet dat. Graveren op glas. Ik heb ook opdrachten gedaan. Ik heb al een opdracht van iemand die heeft een café in Groningen. Die wil graag op zo'n glasplaat Marilyn Monroe hebben. Nou, dat kan ik voor hem maken. Dat kost je een paar duizend euro. Dat ga ik doen voor hem. Daar ben ik 2 maanden mee bezig en daar kan ik voor maken als ik doe. Met veelpleger Bram gaat het ondertussen een stuk beter. En dat is mede te danken aan een van de bewaarders op zijn afdeling. Hij leert mij, ik kijk te veel achterom. Ik moet dus vooruit denken. Bram kwam op zijn afdeling ineens een oude bekende tegen. Richard. Met deze bewaker werkte hij ooit nog samen in een winkel. En toen waarschuwde hij me, je gaat met verkeerde jongens om. Maar ja, je ziet dat hij wel gelijk heeft gehad, want hij is nu bewaarder en hij sluit me nou in. En we zijn 20 jaar verder. Ja, dan zie je wel dat je verkeerde keuzes hebt gemaakt. De bewaarder, Richard, helpt hem nu. Dan zeggen we, oké, vanmorgen was hij weer klaar voor de arbeid. Ik zeg, geef niks, ik trek mijn jas aan, doe mijn muts op, we gaan samen naar de arbeid. En ik lever jou daar af, want wij hebben afgesproken dat je daarheen gaat. Hartstikke goed, zegt hij. Dan, daar is hij. Op dat moment is hij daar best wel gelukkig mee. Maar op het moment dat hij kans ziet om er onderuit te komen, zeg maar, of met een excuus, zal hij dat niet nalaten. Kiespijn, 's nachts slecht slapen. Er zijn jongens die mij bedreigen. Er zijn heel veel aan scala aan voorbeelden die hij dan noemt. En in zijn beleving zal dat ook allemaal wel zo zijn. Ik heb een aantal dingen nagetrokken. Ik denk van, nou, dat is allemaal wat overdreven. Ik zeg, nou, dat gaan we wel doorbreken. En dat schijnt nu te werken. En dan verwacht ik, als hij dit een week, anderhalf tot twee weken kan volhouden, dat deze dagbesteding zijn eigen wordt. En dat daarna de strijd over is en dat hij gewoon gaat. Nou, dat is alleen maar plussen voor dadelijk voor zijn na-traject. Zo hoopt Richard iets te regelen dat Bram straks, na zijn straf, goed terechtkomt. Want Bram heeft geen huis, geen werk, zelfs geen geld voor een nieuwe ID-kaart. Zijn eigenlijke mentor zegt, het is hier geen behandelafdeling. Bram moet het zelf doen. Hoewel Richard niet Bram zijn mentor is, helpt hij hem toch. Je moet nou even je kop houden. Nou ben ik aan het praten, luisteren. Nou, dat is een methode die bij hem wel werkt. Ja, maar je zegt toch tegen een volwassen kerel van, als een klein kind van, weet je, dus dat is. Maar je bent een beetje aan het zoeken naar ingangen. Hoe kun je die man nou het beste helpen? Doe je dat vaker, op zo'n manier je voor je mat inzetten? Is dat gebruikelijk? Nou, vind ik wel. Dit is je werk. En dat is, nogmaals, ik werk hier nog niet zo lang, een half jaar. Ik heb niet de illusie dat Richard 100% inzet en dat ik dan 100% resultaat heb en dat er geen recidieven meer zijn. Dat is niet zo. Maar ik vind wel dat ik de voorwaarden moet scheppen dat zoveel mogelijk lichten op groen komen te staan voor die mensen. En op het moment dat ze buiten komen, ja, dat is het aan hun. Dan hebben wij daar ook geen invloed meer op. Dan moeten ze het zelf redden. Maar als ik nu al zeg van, nou, weet je, hier van, je zit je tijd maar uit en dan red je jezelf. Maar dan weet je in ieder geval zeker dat het mislukt. Nou, zeker zwaaien. Maar ik ga het wel doen. Want je moet uiteindelijk die plek in begeleiden, dan moet ik wel krijgen. Ja, dan moet ik misschien leren, dat is een leerdoel van mij, om niet te veel terug te kijken, maar vooruit te gaan. En dat is wel mijn, maar dat heeft al met mijn ADHD te maken. Ik loop in 10 sloten tegelijk. Ik ben met, als ik met iets bezig ga, dan dat. Dat is mijn chaos in mijn hoofd. Ik zal wel eens wat van een ander doen. Als je weet wat voor chaos ik in mijn hoofd heb, dat is verschrikkelijk. Hallo? Hey, Harry. Hoi, Marjolein. Harry en ik spraken af dat ik bij hem en zijn vriendin Karin op bezoek mag komen als hij daar op verlof is in het weekend. Maar al snel belt hij me dat een bezoek er niet in zit. Want ik wou je nog even uitleggen hoe het gegaan is met mijn eerste verlof. Maar ik ga je vertellen, dat is vrij heftig geweest. En ja. Ik moet heel veel dingen daar oplossen. Ja. Ik moet heel veel dingen daar regelen, want mijn meisje is echt helemaal overspannen. Oh, weet je wel? Ja, dat is. En mijn schoonmoedertje en zo. Weet je wel? Dus die zijn helemaal van slag. Dus ja, wij moeten gewoon dit even heel rustig aanpakken. Want ik kan niet. Ik moet ook aan hun denken. En dat vind ik eigenlijk het belangrijkste van alles. Ik kom helemaal niet tot de rust. Snap je wat ik bedoel? Nee, dat snap ik. Ik ben ook blij dat je dat snapt. Een paar dagen later ga ik bij hem op bezoek in de gevangenis. Het was Harry's eerste werkdag in het gevangenismuseum, even verderop in het dorp. Daar werkt Harry in de tuin. Veenhuizen is al meer dan 100 jaar een gevangenisdorp. En in het museum werken ook daadwerkelijk veel oud-bewakers en soms ook gedetineerden die, zoals Harry, af en toe weer naar buiten mogen. Ik heb helemaal gaatje. Ik ben droog. Harry komt net terug van werk. Hij draagt zijn witte werkbroek met verfspetters erop en een shirt van het gevangenismuseum. Oh ja, is voor jou. Dankjewel. Zijn gezicht is bezweet. En Harry heeft niet zoveel praatjes als anders. Oost weg. Thuis weg. Kom niet. Het is geen thuis, hè? Kom binnen, hoor. Even. Marjolein, Ook meegemaakt hoor, ik. Eén keer met collega. Ja, we hebben het er over als dat ding. Kom maar goed. Wat een werk. De eerste werkdag. Ja, ik vond het een ramp. Ga maar even zitten. En jullie wel, ja. Ik vond het best wel zwaar. Gewoon in de zon. Onkruid eruit trekken. Ik voelde me echt een gedetineerde, echt waar. Ongelooflijk, zeg hij. Hoe hard Harry ook naar buiten verlangde, het valt hem tegen. Thuis is het niet zoals hij had verwacht. Het eerste weekend ging anders dan gepland. Binnen, op de afdeling van het open kamp, is het druk en het werk buiten is zwaar. Ik ben gewoon moe. Ja, ik ben moe van mijn verlof. Ik ben moe van alles. Dus, ja. Het is gewoon zo. Maar wel zin in een peukie. Dus was je er lang? Nee hoor, nee. Als ik hem vraag hoe het thuis dan was, wil Harry me niet alles vertellen, merk ik. Maar dit zegt hij wel. Detentie, kijk, ik moet zitten. Ik weet wat ik gedaan heb en ik weet waar ik aan toe ben. Maar ja, het leven buiten gaat ook gewoon verder. En dan zie je uiteindelijk zie je hoe zwaar ze het hebben. Weet je wel? En mijn meisje moet dan voor de moeder zorgen. Die heeft dan een vent in de baaiers. Ja. Die ze bijna kwijt was. De hondje, die is overleden. Ja, dat heeft dan de nodige sporen achtergelaten. Dus bij haar. En dat in die zin van dat ze echt overspannen is. En zwaar overspannen ook, want ja, die had het bijna niet gered. Dat meen ik echt. Ze zegt ook tegen mij, haar, het is echt op tijd dat je er bent. Want ik zag het niet meer zitten. Ja, daar schrik je dan van. En dan is het verlof natuurlijk fijn, omdat je dan bij haar kan zijn. Maar het is ook zwaar. En niet zo zwaar omdat ik er voor haar moet zijn. Maar zwaar omdat je dan alles bewust meemaakt van wat het allemaal met hun doet. Dat had ik ze liever allemaal bespaard. En had ze aan de telefoon nooit zo gezegd? Nee, dat zou ze me nooit laten merken door de telefoon. Omdat ze weet dat ik het al zwaar genoeg heb. Dat is, zij beschermt mij, ik bescherm haar. Zo werkt dat bij ons. Dus nu voor het eerst eigenlijk? Ja, dan ondervind je het gewoon zelf. Je ziet het zelf. En ik wist niet dat zo'n indruk zou op hun zou maken dat als ik wegviel. Daar ben ik heel erg van geschrokken. Ik wil ook nooit meer terug naar de gevangenis, geloof me, nooit meer. Want ik heb nou gezien wat het doet, hoor. En dat is de eerste keer dat ik het zie, hè, zo. Verschrikkelijk. Ja. Harry heeft op deze afdeling een nieuwe mentor, Tjeerd. Ik vraag hem of het vaker gebeurt dat het terug buiten zijn zo tegenvalt. Ja, dat hoor je van iedereen die vooral lang gezeten heeft, van dat ze het heel erg tegenvalt. Je moet eventjes je realiseren dat er heel veel verandert. Van, de wereld wordt in één keer heel erg groot. Van een paar vierkante meter waar je door de week met elkaar op zit, kom je in één keer weer allemaal andere mensen tegen. Van, ze hebben ook al het idee dat mensen op een of andere manier aan hun kunnen zien dat ze in detentie zitten, terwijl het totaal niet zo is. Maar ze hebben toch het idee dat ze dat stempel hebben. Van, ja. En ook thuis, als gevangenen weer terug zijn bij hun vrouw en soms kinderen, is het anders dan verwacht. Maar je ziet wel dat er wel heel veel ups en downs in één keer zijn. En ja, dat is op zich ook logisch. Van, alleen, ja, ze moeten daar samen weer uit zien te komen. Ze moeten toch weer ook aan die situatie moeten ze wennen. Daarom is die periode vaak ook zo zinvol. Omdat je dan nog niet gelijk de hele week bij elkaar op de lip zit. Maar het gaat maar voor 2 nachten. En dan uiteindelijk, als ze dan met een enkelmanperiode naar huis gaan, ja, dan zijn ze er de hele week. Tjeerd doet zijn best om Harry te helpen met de overgang naar buiten. Maar de werkdruk is hoog. Hij kan zijn werk niet uitvoeren zoals hij zou willen, vertelt hij me een keer tijdens het koffiedrinken. Ook op Brams afdeling hebben de bewaarders het niet altijd makkelijk. De laatste jaren zien ze steeds vaker gevangenen met psychische problemen. Iets waar ze niet voor opgeleid zijn. Richard, de bewaker die Bram nog kent van vroeger, is nieuw op de afdeling en maakte van Bram zijn project. Met succes. Want nu Bram weer elke dag aan het werk gaat, is het gelukt om een goede plek voor hem te vinden voor als hij de gevangenis straks mag verlaten. Ja, ze vinden de overgang is te snel gaan voor mij. Er moet een overbruggingsperiode komen. Misschien hebben ze daar wel gelijk in. Met die shit die ik nu in mijn kop heb. Dan val ik weer van. Dat doet wel pijn. Maar we moeten ook eens een keer opbouwen. Richard zorgt er samen met de reclassering voor dat Bram na zijn detentie terecht kan op een forensisch-psychiatrische afdeling, FPA. Daar kunnen gedetineerden en ex-gedetineerden behandeld worden als ze psychische problemen hebben, zoals Bram heeft. Het is een gesloten afdeling, maar omdat Brams straf straks al is afgelopen, gaat hij er vrijwillig naartoe. Ze vroegen mij, wat wil je dan? Mij die vraag stel je mij toch ook een keer? Toch? Klopt dat of niet? Ja. Wat wil je dan? Ja, rust. Ik heb geen rust. Op straat ben ik een opgejaagd dier. Jarenlang. Het is heel zwaar als je... Ik kan het jou niet uitleggen. Als je uit in de gevangenis hebt, het zwaar. Je komt vrij. Je komt gelijk op straat. Dat is heel zwaar. Je komt gelijk weer in de nachtopvang tussen de junks en de dealers. Hè. Je krijgt geen rust. Dat is heel gevaarlijk. Hij ging akkoord en laat zich straks, als zijn straf erop zit, behandelen in een kliniek in Zuid-Laren. Straks in Zuid-Laren zal je ook een hele andere brand zien die vrolijk is. En kan niet meer sporten, weet je wel. Ik ga mee eten even. Hoe laat is het nou? Mam. Wil je spullen hebben? Ja. Hey, Marjolein. Hoi, hoi. Harry belt me. Hij heeft gedoe op zijn werk, vertelt hij. Er is één man met wie Harry specifiek niet goed overweg kan. Een oud bewaker die nu rondleidingen geeft in het museum. Maar ik had een beetje oneenigheid gehad met de man van het restaurant daar. Toen kwam ik, ik wilde een... wat te eten gaan halen in het restaurant. Maar die man van het restaurantje, die zei van... en vorig jaar had je nog een andere status. Met andere woorden, dan was je nog gedetineerd. En je mag blij zijn dat je een shirtje krijgt, want dan... dat je bij de gevangenismuseum hoort. Dat je niet ziet dat je gedetineerd bent. En weet ik veel. En kan je niet gewoon brood meenemen? En weet ik veel. Ik maak gewoon verdomme zelf wel uit over wat ik vreet. Dan moeten ze tegen mij niet lopen zaken, want dan hebben ze mij een hele slechte. Maar ik ben beleefd gebleven, hè. Ik ben helemaal beleefd gebleven. Ik ben heel rustig gebleven. Ik heb gezegd, nou, is goed. Ik ben mijn eigen omgedraaid. Maar die man hoeft mij nooit meer te vragen van, kan je even mijn terras aanvegen of wat dan ook. Dat ga ik echt nooit doen, hoor. Wanneer ik zijn mentor, Cheert, hier even later naar vraag, zegt hij dat ze een oplossing hebben gevonden. Harry krijgt ander werk. Als schoonmaker bij een restaurant? Dat is wel voor ons ook een speciale werkplek. Omdat je moet daar in ieder geval heel zelfstandig kunnen werken. En we hebben in het verleden wel vaker jongens gehad... die eventjes niet of niet in een groep konden werken... of op een of andere manier een bijzondere werkplek moesten hebben. En op het moment dat iemand zelfstandig werkt... of als enige gedetineerde erger werkt... zie je dat het vaak heel goed gaat. Als ze onder, en dat, dan voelen ze zich ook een beetje een normaal burger. En dan zie je toch vaak dat er wat biased gedrag om de hoek komt kijken. Ja. Ik zoek Bram weer op en verwacht hem zoals altijd... tekenend aan te treffen in zijn cel. De laatste keer dat ik hem zag, had hij zelf schoongemaakt. En opgeruimd. Maar de sfeer is duidelijk omgeslagen... Soms gevoel dat er geen einde aan komt. Iedere keer weer dit. En iedere keer klootzakken, weet je. Het zijn gewoon onmensen, gewoon maffia, man. Dus ze proberen nog gedreigd met een ondernemingsmaatregel. Dus een terugvordering van de staat. 5.000 euro. En ik heb altijd een uittreksel van justitiële documentatie liggen. Dus als er wat aan de hand is, dat bedrag kwam er bekend voor. Dat waren checks van de ABN AMRO Bank. Die heb ik gestolen. Die heb ik ingewisseld bij het GWK. Een bedrag van 5.500 euro. Er is volgens Bram nog veel mis. Zoals met een oude straf die hem boven het hoofd hangt... als hij straks weer vrijkomt. Ze vinden dat je met een schone lui moet beginnen. Maar kwijtschelden homa, weet je wel. En ze vinden wel dat je met een schone lui moet beginnen. Dat je al die jongens divers, allemaal schulden, problematiek, gebruik. En weet je. Maar kwijtschelden homa. Dus het is een kwestie van een beer een potje honing onder de neus schuiven. Want je komt bijna vrij... Het kan zijn dat die executie uitgevoerd wordt. Bram is bang. En in zijn hoofd is het chaos. Dit onsamenhangende verhaal hoorde ik vandaag niet voor het eerst. Alle keren dat ik Bram bezoek, vertelt hij me precies dezelfde dingen die allemaal mis zijn. De saamhorigheid zijn er voor weg. Ik weet hoe moeilijk het is. En nog doet hij moeilijk. Weet je wel, denk van jongen, joh, valt dood. Weet je, echt waar. Dan laat ik me zo kwaad, hè? Dat is niet doen. Breng aan je bloeddruk. Ja, nee. Dat is niet anders op de dag voordat hij de gevangenis mag verlaten. Bijna klaar, ja. Ik moet gewoon even, weet je wel, dat moet je even alleen doen. Dan moet ik alles loopje weg in de weg. De cellen zijn zo klein, ik kan me ook niet eens keren. Ja? Heb jij nog zo'n klein vuilniszak? Ik ga op vrijwillige basis naar de Zuid-Laren toe. Daar wil ik mijn motivatie mee aantonen. Dat vind ik dat je dat dan doet. Maar dan dreigen ze wel. Moet ik maar al de angst hebben om in mijn kamertje te gaan zitten wachten tot de pakketpolitie op me komt. Hij heeft nog een vordering openstaan van 5000 euro. Dat is heel naar. Snap je hem nu? Ja, ik snap hem nu ook hoor. Ik moet wel mijn best gaan doen, maar ik heb iedere keer het gevoel, oh, als maar niet morgen of maandag of volgende week de pakketpolitie me op komt halen, want ik heb nog een vordering openstaan. Ik snap wat je zegt. Ja, maar nee, ik wil even wat tegen jou zeggen. Dat is dus die rust die je niet kwijtraakt. En dat geeft constante onderhuisse spanning. En dat levert stress op. En stress is zo fucking gevaarlijk. Bram zit niet goed in zijn vel vandaag. Hij moet zijn cel schoonmaken, zodat er morgen weer een nieuwe gedetineerde in kan. En normaal gesproken krijgt een gedetineerde daar hulp bij van andere gedetineerden die de afdeling elke dag moeten schoonmaken. Maar Bram niet. Hij is niet erg geliefd op de afdeling. En die zullen elkaar. En dat allemaal om een pakje check. En die komen elkaar buiten weer twee keer gelijk. Hallo. Dan moet hij nog even langs bevolking, de afdelingadministratie, om de laatste dingen te regelen voor hij vrij is. Wacht op mij. Het staat helemaal nergens op, weet je. Wat moet je eigenlijk doen bij bevolking? Ja, er moet mijn geld wordt geteld. En, Ja, hallo? Bevolking. Hallo? Wil je nog één keer? Bevolking, ik kom morgen vrij. Je moet naar bevolking. Ik krijg 84, 30 mei. Ja. 20. 60, 80. Maar ik bedoel het tegen jou hoor. Ik heb derde ISD, maar ik heb wel eens meegemaakt. Een dag van tevoren dat ze nog even kwam aftekenen. Omdat ik. Want ik heb op het CIB niks openstaan. Dus weet je wel dat soort dingen. Mm-hmm. En toen maak ik een grapje van. Oh, nou, bevolking, dan weet je wel. Dan krijg je er wat nee, bij. Nee, dit is. Ah, nee. Er zit grote stress in, joh. Flauw, hè? Een hartverzakking, man. Hier tekenen? Nee, ik hoor niet. Ja, hartstikke bedankt, ja? Ja? Niet je hem er even vast dan? Ja, doe ik. Komt helemaal goed, jongen. Doe. Ja, ja, sorry. Doe. Hoi. Nou? Als je zo nog geen geld gauw onder een euro van maakt, dat moet toch, hoor. Ja. Nou, niet verwacht. Hoi. Ik vraag Richard, de bewaker die Bram zo helpt, hoe groot hij de kans acht dat Bram het buiten gaat redden. Ja, ik heb er nog geen zicht op. Kijk, als hij zegt van ik ben 3 jaar clean. Het is lastig voor te stellen. Dan kan ik kan mij niet verplaatsen in de zucht naar drugs. En naar de kracht ervan. Dus ja, dan hoeft er niet zoveel te gebeuren, zeg maar, dan dat het misgaat. Daarvoor vind ik het nu ook wel zo belangrijk dat we zeggen van, nou, we proberen alles zo goed mogelijk te regelen. Dan heeft het in ieder geval een grotere kans van slagen. Dat zou hartstikke mooi zijn, maar ik zou niet verbaasd zijn als het niet zou lukken. Toch geeft Richard de hoop nog niet op. Nou, ik denk niet dat je hier moet spreken als je hier aan het werk bent, dat je mensen moet gaan opgeven. Nee. Maar als ze tegen mij zeggen van, oké, nou, die valt nu even onder jou. Als zou ik weten van dat zal aan alle kanten schoot gaan mislukken, zou ik nog proberen in te gaan zetten van ja, wat wij kunnen bieden, waar iemand mee geholpen is, dat zou ik er niet nalaten. Nog één nachtje slapen. Hey, je bent er wel. Ja, maar ik vind het, laat ik het zo zeggen, ik vind het nogal heftig allemaal hoor. Het hele open kamp gebeuren hier. Met de verhuizing naar het open kamp kreeg langgestrafte Harry ook gelijk een enkelband om met GPS. Zo kan de gevangenis toch nog zien waar hij is, nu hij af en toe weer buiten mag zijn. Gisteren hebben we in mijn onderbroek gestaan in de winkel. Huh? Lekker squatje. Voor de lol of wat? Nee, niet voor de lol. Wat dan? Wat er gebeurde is dit. In het open kamp mag je in de weekenden, maar ook 's avonds, nog een paar uurtjes de gevangenis verlaten. Bijvoorbeeld om te sporten en in Harry's geval om boodschappen te doen. Maar bij elke winkel die hij inloopt, gaat het poortje af. En kijken mensen hem dus aan alsof hij een dief is. Ik was bij de winkel, die manager die kwam. Ik zeg, sorry, maar ik ga af. Ja, dan moet je ook nog eens een keer vertellen waarom je afgaat, hè? Ik ben geretineerd en ik heb een enkelband om. En dan zit hij me aan te kijken zo. Dan zie je ze al sceptisch kijken, weet je wel. Ja. Oh. Ja, ik zeg, maar ik wil het gewoon van tevoren zeggen. Ik zeg, ik wil niet moeilijk doen. Ik wil met jullie op de vuist of zo. Harry is er klaar mee. Hij wil bewijzen dat het gepiep van zijn enkelband komt en niet omdat hij een dief is. En ik zeg, maar heb je niet een ruimte of zo waar ik kan kijken waar het dan ligt? Ik moet wel zeggen, die winkelier die begon het een beetje te begrijpen. En die zei van, ja, ik heb al een kantoortje. Hij geeft steeds een kledingstuk aan medegedetineerde Jeroen. Ze deden samen boodschappen. Vandaar. En die is ermee door een poortje gegaan. Zo gaan ze alles bij langs. Eerst een shirt, toen zijn broek, toen zijn portemonnee. Alles heb hij apart door het poortje meegenomen, want hij piepte niet. Hij heeft ook een enkelbandje, maar hij piepte niet. Tot Harry in zijn onderbroek in de kantine staat. Ik zeg, ja, daar staan we dan. Knipoog lag naar hem. Ja. En die man werd helemaal zenuwachtig. Dus ik zeg zo tegen hem van, nou, kom op, beste manager, dan gaan we. Hij kijkt me zo aan, zo, weet je, mijn onderbroek. Ik zeg, ja, dan gaan wij naar het poortje. Of denk je dat ik mijn onderbroek aan hem geef of zo? Dan sta ik hier helemaal met jou. Dus ik loop met hem door de winkel heen. Dat is druk, hè? Wat wil je kleren aan doen? Wat voor kleren? Nee, dan heb het geen zin. Moet ik het daar alles weer uittrekken? Ja, maar je wist toch dat je kleren al piepvrij erdoor gingen? Ja, en? Maar dan wist je toch dat daar niks in zat? Ja, maar dan ga je... Nee, ik ben gewoon in mijn onderbroek daar naartoe gegaan. Dus ik zag iedereen kijken. Iedereen zat me aan te kijken. Ik zei ja. Dus ik loop gewoon door. Een gedetineerde of ex-gedetineerde kun je als je op straat loopt nooit zo aanwijzen. Misschien heeft de cliché-gedetineerde wel tattoos of een ruig uiterlijk. Het enige waar hij het echt kan zien is die enkelband. Als een soort melaatse zichtbaar voor de buitenwereld. Ik sta voor het poortje. Ik zeg nou, ben je klaar? Zeg ik zo tegen die mensen. En om dat te bewijzen staat Harry in de winkel. In zijn onderbroek. Ben je klaar? Dus ik stap erbij. Ja, hoe gaat dat ding weer af? Bram staat op de luchtplaats te wachten voor de deur van de veelplegersafdeling. Ja, ik ben wel blij dat ik wat geld mee krijg, joh. Hij haalde net wat geld op en een nieuwe ID-kaart. Ja, maar je hebt het geld gekregen. Je krijgt straks een ontslagbewijs. Je krijgt straks een ontslagbewijs. Ja, het is bijna... Ja, vast, die moet ik morgen mee hebben. Ja, maar hoe voelt het nou? Voelt het ook niet een beetje goed? Het is bijna klaar hier. Ja, maar ja, het is gewoon film waarin zit, omdat je het nog niet realiseert. Omdat ik zo lang heb binnen gezeten. Nog even. Ik heb geen moeite om mee naar buiten te gaan. Daar heb ik geen moeite mee. Het feit dat alles net een film is. Ja, want ik weet dat ik niet morgen naar buiten ga. Ik ben gewoon vrij om te gaan staan waar ik wil. Daarom heb ik er ook heel veel moeite mee om naar de FBI te gaan. Die gaat wel weer naar gesloten en dat bevalt me eigenlijk helemaal. Die gaat wel heen, maar begrijp je dat? Ik heb er heel veel moeite mee. Maar deze gevangenis mag je morgen verlaten. Ja. Dat is toch wel een fijn gevoel. Ja, maar begrijp je ook wel dat ik het nog niet eens realiseer? Nee? Nee, ik bevat het nog niet eens. Zo lang heb ik binnen gezeten. Pas op het moment dat ik dat hek doorloop, dan komt het besef. Pas dan dringt het besef. Zo erg doet dat me. Ja, klaar. Zo erg is dat met je. Als je pas op het moment dat je die hek hier doorloopt, dan besef je pas, dan dring je het pas door. Hey, ik moest er even melden. Die krijgt nog medicatie voor een week mee vooruit. Maar dat ligt dan bij het bad, hè? Ja. Ja? Oké. Ja? Bram kreeg iets meer dan 80 euro mee. Van zijn zus gekregen en daar is hij heel blij mee. Hij dacht dat hij niets meer had. Eerder die dag sprak ik nog even met een bewaker die Bram nog een paar oude kleren had gegeven. Een t-shirtje, een broek, sportschoenen. Goeie schoenen. Niet geen schoenen die lek zijn of zo. Want hij had nieuwe schoenen nam waar de neuzen helemaal kapot van zijn. Dus heb ik maar even meegenomen. Want omdat hij morgen weggaat, dan loopt hij er netjes bij. Hoe reageer je daar? Heel blij. Heel blij. Het is heel dankbaar. Als je hem wat geeft of zo, dan heel vriendelijk, heel netjes, correct. Ja. Hij bedankt je wel 10 keer bij wijze van spreken. En nou, is wel oprecht gemeend, vind ik, van hem. Bram heeft weinig geld. Maar over dat wat hij heeft, is hij heel direct en eerlijk. Harry, ik moet je nog echt even iets heel brutaals vragen. Ja, vraag. Het is oprecht brutaal, hè? Nou, vertel. Je hebt best wel mooie spullen. Zoals... Ik zie daar nieuwe schoenen staan. Het zijn best wel mooie schoenen. Jouw schoenen? Oké. Okay. Ja. Je hebt Adidas schoenen. Ja. Je hebt een mooie koptelefoon. Wat me al een tijdje dwars zit, is hoe Harry aan geld komt. Hoe zit het bijvoorbeeld met die 2 enveloppen die hij kreeg overhandigd van een vriend toen hij dat eerste weekend op verlof mocht naar zijn vriendin? 7 of 8. En natuurlijk je auto, is ook wel een mooie auto. Ja. Maar, vind je? Ja. Wow. Maar hoe, want je hebt nou 4 jaar binnen gezeten. Ja. Hoe kom je dan aan dat geld? Nee, hoe kom ik aan dat geld? Wie zegt dat het mijn geld is? Maar leen je het dan? Nee, ik hou niet van lenen. Je moet nooit lenen. Van lenen, dat is huilen. Is het dan gestolen? Nee, ook niet. Tuurlijk niet. Maar ik vraag het me oprecht af. Ja, ik geef je ook oprecht. Want je hebt 4 jaar niet kunnen werken. Ja, goed hè. Ja, nee, dat is gewoon zo, ja. Ik heb een paar jaar niet kunnen werken, ja. Wil je er geen antwoord op geven? Nou ja, waarom? Ik bedoel, ik word wel een beetje gesponsord. Is dat het? Ja, tuurlijk. Maar door vrienden dan? Ja, natuurlijk. Vrienden en vrienden van vrienden. En moet je daar dan ook nog een wederdienst voor doen? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is onzin. Weet je wel, het is niet zo schimmig als dat je denkt. Niet. Nee, het is niet. Dan kan je kijken. Nee, dat is niet zo schimmig. Nee. Nee, maar het is allemaal. Het is allemaal eerlijk. Het is allemaal eerlijk. Ik hoef het niet op te nemen, hoor. Ik wil hem wel wegleggen. Maar ik ben wel oprecht benieuwd. Ja, ja. Als ik moet wegleggen en je vertelt me wat, dan leg ik hem weg. Ja, nee, maar oké. Okay. Jongens werken er ook hard voor. Wat ze doen, weet ik niet. Jongens, ik ben niet van de politie of zo, hè. Harry wil het niet vertellen. In de volgende aflevering gaat Harry op zoek naar een woning. Goedendag. Hey. En mag Bram naar buiten? Staat reclassering klaar om hem naar de forensisch psychiatrische kliniek te brengen? Ik breng je naar Zuidlaar en dan kun je daar gewoon je zaken regelen. Nee, breng me naar station. Ik ga niet naar Zuidlaar. Wat denk je nou? Ik ga niet voor Rolf van der Leeuw zitten. Ze gaan een executievordering doen. Moet je de brief lezen? Ja, in die volgende aflevering van Buiten de Muren hoor je morgen bij Meerte van de Drift in Focus. Ja, kun je niet zo lang wachten? Neem dan eens een kijkje op onze website of in je favoriete podcast-app. Focus. Met Steven Smit. In de podcast Andere Tijden hoor je elke week de meest bijzondere geschiedenisverhalen met mensen die het zelf hebben meegemaakt. En in deze aflevering het begin van AIDS in Nederland. Dit is de Andere Tijden podcast. Ik herinner me een patiënt die... Die liep in een short. En ik had hem een tijdje niet gezien. En ik dacht dat hij een maillot aan had, maar ze had beide benen. Dat was 1 tumormassa, dat was helemaal paarsig. Nou ja, afgezien daarvan, dus mensen die verlamd waren, die volledig blind werden bijvoorbeeld. Mensen die volslagen dement werden. En dan mensen die nou ja, vermageren, daghalfiguren werden. Mensen van 2 meter lang die je zo op kon tillen. Zo, die nog maar 30 kilo wogen of 35 kilo of zo. Die als een veertje optilden. De huisarts Theo Stokman zit met de handen in het haar. Een mysterieuze ziekte komt begin jaren 80 vanuit de Verenigde Staten ook Nederland binnen. Artsen weten zich geen raad en zoeken naarstig naar een geneesmiddel. In eerste instantie lijkt het of de ziekte alleen voorkomt in de homo-scene. Stigmatisering van deze groep ligt dus op de loer. Luister in deze aflevering hoe artsen en homo's zich met man en macht storten op de voorlichting over en het bestrijden van deze ziekte, later bekend als AIDS. We gaan terug naar 1981. Amsterdam, de homo-scene van Europa, waar de mogelijkheden voor homo's grenzeloos lijken. Paul Wierks runt in die tijd Café de Eagle. Ja, uitgebreid lol. Dat was de discoperiode. Hè? Nou, dat weet iedereen nog wel. En dat was feest. En met seks was daar natuurlijk ook een onderdeel van. Het was een tijd dat er op allerlei gebieden wat gebeurde. Maatschappelijk natuurlijk, maar ook op seksueel gebied. De bekende seksuele revolutie. Dat betekende natuurlijk dat mensen daarbij bij de seks iets op konden lopen in de vorm van een geslachtsziekte bijvoorbeeld. Maar dat waren allemaal aandoeningen, er bestonden geneesmiddelen voor. En daarna ging je dus weer bij wijze van spreken vrolijk verder. De gemeentelijke gezondheidsdienst Amsterdam heeft het er maar druk mee. Roel Coutinho, die aan het hoofd staat, merkt dat de homo's makkelijk de weg naar de instelling weten te vinden. Omdat er zoveel homoseksuele mannen kwamen naar onze geslachtsziektepolykliniek, werd er dus ook veel activiteiten opgezet. Er was ook vertrouwen in de GGD als organisatie waar je altijd terecht kon en waar ook niet gemoraliseerd werd. Dat was natuurlijk ook belangrijk in die periode. Sven Danner is de internist in het Amsterdam Medisch Centrum als hij in de jaren 80 plotseling geconfronteerd wordt met een wel heel vreemde ziekte. Als ik het vanuit de geneeskunde bekijk, zou ik zeggen dat het een tijd was waarin we dachten dat we eigenlijk de belangrijke problemen wel zo'n beetje hadden opgelost. Natuurlijk, je had kanker nog en je had degeneratieve ziekten als aderverkalking nog. Maar laten we zeggen, infectieziekte, dat was klaar. En wat gebeurt er dan opeens? Dan komt er echt uit het niets een totaal nieuwe ziekte die jonge mensen in de bloei van hun leven treft. Kennelijk een infectieziekte en je kunt niks doen en ze gaan allemaal dood. Huisarts Stokman krijgt de eerste, naar wat later blijkt, AIDS-patiënt in zijn praktijk. Allerlei medische onderzoeken worden op deze patiënt losgelaten. Maar niets werkt. Ik bezocht hem een paar keer per week wel in het ziekenhuis. En dat kwam ook door het feit dat men in het begin voor een raadsel stond wat hier aan de hand was. En zich weer nieuwe en andere ziekteverschijnselen zich bij hem voordeden. Dat was zo spectaculair eigenlijk. Daar liep het halve AMC haast omheen om te zien hoe dat allemaal nou verliep en wat hier aan de hand was. De patiënt overlijdt in 1982 en is daarmee de eerste AIDS-dode in Nederland. Most medical researchers believe that the fear of AIDS has gotten out of hand. Scientists do not know what causes the disease, but they strongly suspect it is a virus. All the evidence indicates it can be transmitted only by sexual contact or mixing of blood. In de Verenigde Staten waart de ziekte dan al een tijdje rond. Arts Jan van Wijngaarden is erbij als een Amerikaanse medicus in ons land polshoogte komt nemen. En die erg ongerust was, eigenlijk op zoek nog steeds was van waar komt dit nou vandaan? Wat is nou de bron? Waarom duikt dit nou zo plotseling op? Daarom ook naar Nederland kwam, omdat hij toen geïnteresseerd was in elke patiënt die buiten Amerika opdook. Maar een erg geagiteerde, ongeruste indruk maakte. En daar ook openlijk zei van als ik homoseksuele man zou zijn, zou ik voorlopig maar even geen seks hebben. Want dat lijkt toch wel heel gevaarlijk op dit moment. Je had te maken met een risicogroep homoseksuele mannen die net, laten we zeggen, op het hoogtepunt van hun emancipatie zaten, net dat ze zich vrij konden bewegen maatschappelijk, niet, zich niet meer hoefden te schamen voor, of het taboe was eraf. Die groep wordt nou maatschappelijk neergezet als een groep die een dodelijke ziekte verspreidt. In de geschiedenis geeft dat weinig vreugde. Over het algemeen leidt dat tot stigmatisering, tot verkettering. Maar in eerste instantie is het wel deze groep waar de aandacht naar uitgaat. Zoals ook internist Danner constateert. Die eerste groep, wat homoseksuele mannen waren, dat waren mannen die een jaar of 6-7 geleden begonnen waren met hun promiscu seksleven. En toen kon dat allemaal. Het was natuurlijk voor een deel is het de identiteit van een groep homoseksuele mannen geweest. Is de vrije seks speelde daar een belangrijke rol in. My love is dangerous. Dangerous. My love is dangerous. Dangerous. Always make you bleed. Nou, dit is een ziekte met een zogenaamde incubatietijd van zo'n 6, 7 jaar, 8 jaar. Dus dat klopt wel. Al die mannen waren vrij gelijk besmet. Ja, en de meest promiscue mannen, degene die het meest seks hadden met de meest verschillende mensen, die het eerst natuurlijk. Don't try understand me. Don't try understand me. Kroegeigenaar van Homobar de Eagle ziet het voor zijn ogen gebeuren. Ja, de mensen die ziek werden. De mensen die overleden. Mensen waarvan je nog niet eens gezien had of ze ziek werden en die overleden. En dat hoorde je dan weken later. Je was dus niet eens gewaarschuwd dat iemand ziek was. Het was zomaar soms klapboom. Andere mensen, dat duurde het maanden. Maar ja, je had ook slachtoffers die direct vielen. Die gelijk overleden. Ja, je mag wel zeggen dat het goed fout ging toen. Goede voorlichting is dus noodzakelijk. Er wordt gezocht naar de juiste manier om de boodschap over te brengen zonder de homogemeenschap te stigmatiseren. Postbus 51 doet het als volgt. Er is een ziekte die zich verspreidt via seks. Dus als u niet altijd seks hebt met dezelfde partner, loopt u een risico. Het is een ongeneeslijke ziekte. De naam is AIDS. Deze brochure vertelt u hoe je AIDS kunt voorkomen. Op zich kon ik me wel vinden in de manier waarop men hiermee omging. Want je moet natuurlijk ook weer oppassen. En dat is denk ik ook de achtergrond geweest om het zo te brengen. Is dat je natuurlijk geen paniek gaat zaaien. Goede voorlichting. Duidelijk laten weten dat het om een virus gaat. Dat alleen met bloed en bloedzaadcontact overgebracht kan worden. En dat je dat niet op een afschuwelijke manier moet brengen, waardoor weer paniek veroorzaakt. Bureau Gezondheidsvoorlichting slaat de volgende toon aan. Verspreiding van het AIDS-virus voorkom je door ervoor te zorgen dat er geen sperma of bloed in je lijf en geen sperma of bloed in het lijf van je sekspartner komt. Neuken zonder condoom is bloedlink. Met een condoom loop je nog altijd de kans dat het condoom scheurt of afglijdt. Je kunt het dus maar beter niet doen. Pijpen kan prima, als je er maar voor zorgt dat je nooit sperma in je mond laat komen. Of jij bij hem. Naast voorlichting volgt een felle discussie over de vraag of homo-sauna's en zogenaamde blackrooms gesloten moeten worden. Daar vinden immers veel wisselende seksuele contacten plaats. De voormannen van homoseksuele organisaties en de artsen staan daarin recht tegenover elkaar. En de overheid durft er geen beleid op te maken. Je hoort Joop van der Rijen, staatssecretaris van Volksgezondheid. Zou de ziekte zich ernstiger ontwikkelen dan het zich op dit moment nog laat aanzien, dan heb ik de afspraak gemaakt in de ministerraad. Dan kom ik daarop terug. Maar vandaag hebben we geen bijzondere maatregelen genomen. Men had grote moeite met maatregelen die minderheden in de moeilijkheden brachten. En ja, dit ging gewoon over de volksgezondheid. En er moesten gewoon bepaalde dingen gebeuren. En dat was natuurlijk soms, ging dat tegen het belang van minderheden in. De steun vanuit de politiek was daar uiterst gering voor. Men was meer bezig in mijn beleving met de vraag van... nou, kom alsjeblieft niet aan onze minderheden... dan met de vraag van hoe zorg ik dat die epidemie zich niet verspreidt. Het is natuurlijk heel treurig om achteraf te constateren. Ondertussen sluipt de ziekte verder. Huisarts Stokman ziet het met leden ogen aan. Het is afschuwelijk dat je mensen nauwelijks iets kunt bieden. Tien jaar geleden kon je met dingen met kanker niet doen die nu wel kunnen. En kun je mensen nog soms jaren een menswaardig bestaan geven. Met AIDS ligt dat zo eenvoudig, zo slecht. Is het soms een kwestie van maanden of helemaal niet. En dat is een hele zware opgave. Alleen al in die eerste jaren vallen er honderden doden in Nederland. Uiteindelijk treft de ziekte niet alleen homoseksuele mannen... maar kan iedereen die onveilige seks heeft, AIDS krijgen. Pas in 1996 wordt de combinatietherapie ontwikkeld... waardoor de ziekte behandelbaar is. Maar nog elke dag sterven 2000 mensen aan de gevolgen van AIDS. Wereldwijd zijn er meer dan 30 miljoen AIDS-doden. Deze overleden mensen herdenken we elk jaar op dagen zoals AIDS Memorial Day... Je luistert naar de Andere Tijden podcast. Elke week vind je een nieuwe aflevering op onze website of in je favoriete podcast-app. Simon & Garfunkel met Old Friends. And what a time it was, it was. A time of innocence, a time of confidences. Long ago it must be, I have a photograph. Preserve your memories, they're all that's left you. Dat was Focus alweer voor deze donderdag. Zometeen kun je op deze zender luisteren naar het vroege ochtendprogramma Gaan met Mai voorbij. Goedemorgen, Mai. Goedemorgen. Wat zit er in jullie uitzending vandaag? Het is vandaag Annie M.G. Schmid-dag. Yay! Heb jij wat werk van haar gelezen? Ja, heel veel. Alles, denk ik. Ja? Ja, van Jippie Janneke tot Abeltje tot, wat is het, Pluk? Van de Pettenflat. Wat is jouw favoriete boek? Ja, toch wel Jip en Janneke. Heel classic. Ja, ik ben een plukker. Nou ja, de vraag voor de luisteraar is... wat is jouw favoriete werk van Annie M.G. Schmid? Misschien is het wel muziek of een boek. Ja, bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Alright, dat dus straks. Veel plezier en Fast Focus is er morgen weer. Dan met presentator Meerte van der Drift. Zij gaat in gesprek met criminoloog Paul Nieuw-Beerta... over het nut of het onnut van gevangenissen. Voor nu een hele fijne donderdag. Dag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Ondanks de Brexit en de handelsbelemmeringen die sinds 1 januari gelden... is de export naar het Verenigd Koninkrijk op peil gebleven. In de eerste 3 maanden werd voor 8,9 miljard euro aan goederen uitgevoerd... naar het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is evenveel als het eerste kwartaal van 2020. Vooral de export van olie en gas en bloemen en planten nam toe. De export van auto's, trucks, schepen en vlees daalde. Afspraken tussen de voedingsindustrie en de Nederlandse overheid om minder zout en suiker te gebruiken hebben maar beperkt effect gehad. Volgens het RIVM zijn er kleine stappen gezet en consumeren Nederlanders nog altijd te veel zout en te veel suiker. Sinds de afspraken zijn gemaakt in 2014 krijgen volwassenen gemiddeld per dag 0,5 gram minder zout binnen. Een snufje, al dus het RIVM. Het gaat vooral om brood, vlees, kaas en soepproducten. Bij suiker gaat het om 7,5 gram minder per dag. Dat zijn 2 suikerklontjes. Zo werd er minder suiker gestopt in frisdranken en in melkproducten. In Belgisch Limburg zijn naast 250 politiemensen ook 90 militairen ingezet bij de zoektocht naar de voortvluchtige militair Jurgen Konings. Volgens Belgische media zijn er schoten gehoord tijdens de klopjacht in de buurt van Langlaar, een dorp vlakbij de Nederlandse grens. Vanwege de zoektocht is de snelweg E314, het verlengde van de A76 in Nederland, afgesloten. Konings zou hebben gedreigd met gewelddadige acties tegen virologen en de overheid. Facebook heeft naar eigen zeggen meer dan 18 miljoen misleidende berichten over het coronavirus verwijderd. Het gaat om berichten die het afgelopen jaar zijn gepost op Facebook en Instagram. Facebook wil het verspreiden van desinformatie over vaccins tegengaan. Ook is de commerciële verkoop van producten, zoals mondkapjes en gel, verboden. Het weer, vannacht is het droog, met minima tussen de 4 en 7 graden. In het binnenland kan mist ontstaan. Overdag is het overwegend droog, met af en toe zon. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 20 mei 2021. Welkom bij Gaan. De komende 2 uur kun je weer meepraten over het nieuws van de dag. Dat kan via 0800-1121 of via de NPO Radio 1-app. Maar eerst het nieuws van vandaag. Het is vandaag Wereldbijendag. Met deze dag wil de VN aandacht vragen voor de wereldwijde afname van de bij. En vanavond is de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 17 landen treden op, maar slechts 10 zullen een plekje in de finale veroveren. En vandaag is Annie M. G. Schmiddag. Op deze dag in 1911 is ze geboren in Capelle. En straks gaan we het hebben over de Britse royals met royalty-deskundige Simone Lamet. Maar eerst gaan we het hebben over Annie M. G. Schmiddag. Want wat is jouw favoriete werk van Annie M. G. Schmid? Ik zei het al, het is vandaag Annie M. G. Schmiddag. Wie is er niet mee opgegroeid? De gekke, spannende en vaak stoute verhalen zijn uniek en tijdloos. Nog steeds lezen veel kinderen de boeken van Annie M. G. Schmid. Ze heeft bij iedereen wel indruk achtergelaten met de enorme hoeveelheid aan gedichten, liedjes en boeken die ze heeft gemaakt. Dat begon al in de jaren 50. Vanaf die tijd schreef ze veel. Niet alleen kinderboeken, maar ook voor theater. Ze heeft onder andere voor 7 musicals de teksten geschreven. De muziek kwam van Harry Banning. Hier een kleine greep uit de bekende liedjes van Annie M. G. Schmid. Duifies, duifies, kom maar bij ons. Wat een mooie veertjes, wat een lekker dons. Duifies, duifies, wat zijn ze mak. 17 duifies, bovenop het dak. Raak aan de drank, haat al je vriendjes, breken bij lunch. Niet op de stoelen staan. Ja, zuster, nee, zuster. Ik wou dat ik nog een keer met mijn dochter aan het handje lopen kon. Op een mooie Pinksterdag, samen in de zon. Samen.